Book 2 ثمانية أوسم أوسم أوقات الساعة Часови време Часови време إذا سمحت Извинете Извинете من فضلك كم الساعة؟ колко е часот ве молам؟ колко е часот ве молам؟ شكرا جزيلا. благодарам много. благодарам много. إنها الواحدة. часот е еден. часот е еден. إنها الثانية. часот е два. часот е два. إنها الثالثة. часот е три. часот е три. إنها الرابعة. часот е четири. часот е четири. إنها الخامسة. часот е пет. часот е пет. إنها السادسة. часот е шест. часот е шест. إنها السابعة. часот е седум. часот е седум. إنها الثامنة. часот е осум. часот е осум. إنها التاسعة. часот е девет. часот е девет. إنها العاشرة. часот е десет. часот е десет. إنها الحادية عشرة. часот е единаесет. часот е إنها الثانية عشرة. часот е дванаесет. часот е дванаесет. الدقيقة فيها ستون ثانية. една минута има шестдесет секунди. една минута има шестдесет секунди. الساعة فيها ستون دقيقة. إذن час إما شيست مينوتي. إذن час إما شيست مينوتي. اليوم فيه 24 ساعة. إذن دن إما دوايست إتشتيري تشاسا. إذن دن إما دوايست إتشتيري تشاسا.